Alexandru Mitru, Gilgamesh. Aceasta este cea mai veche poveste a lumii, străbunica poveștilor. Din ea, ca dintr-un izvor limpede, s-au născut toate celelalte. Cu gesturi largi, parcă de vrajă, un bărbat vârstnic, înveșmântat într-o mantie ca de rege și având pe frunte o bentiță purpurie, povestește mulțimii adunate la poalele curmalilor legendele despre Gilgamesh. Ziua e caldă, aburită și nisipul lucește stins. Ne aflăm cu 2000 și mai bine de ani înaintea erei noastre pe țărmul râului Eufrat. Pescarii, agricultorii, olarii, țesătorii și alți meșteșugari, crescătorii de boi și cai, necuzătorii de carne, de bere, de ulei, îndesesc rândurile. Sudoarea curge în pârâiașe pe chipurile înfierbântate și răsuflările, din cauza înghesuielii, sunt grele. Dar nimeni nu se îndură să plece și să nu mai asculte ce se cântă despre Gilgamesh. Cei doi soți ai povestitorului, care îi acompaniază glasul cu un soi de cimpoi, un fluier și două tobe împerecheate, au început un cântec vesel, reamintind celor de față clipa când s-a născut Gilgamesh. Mama i-a fost zeița Ninsun, aceea care se îngrijește de focul ce arde veșnic în vatra zeului cu păr de aur, zeul soarelui și al dreptății, al cărui nume este Shamash. Iar tatăl său un spirituș, numai pe jumătate zeu, cealaltă jumătate fiindu-i alcătuire pământeană. Cum s-a născut Gilgamesh? Zeii l-au înzestrat cu haruri. Shamash a revărsat asupra-i o frumusețe fără seamă. Enlil, zeul pământului străbun și al văzduhului albastru, i-a dăruit statura mândră, înaltă de 11 coți și pieptul larg de 9 palme. La rândul său, nici asprul Adad, zeul furtunii îndârjite, n-a vrut să rămână dator. L-a hărăzit cu o vitejie ce nu putea fi înfrânată nici chiar de forțele zeiești. Și ea, cel șerpuitor, i-a dăruit înțelepciune. Și înălțindu-se flăcăul cu voia zeului Anu, urcat fundjilțul strămoșesc de rege al Urucului. Tânăr, voinic și plin de sevă, dornic de tot ce-i bucurie și desfătare și putere, Gilgamesh dete un chiot strașnic. Lacom, el început să soarbă plăcerile cu însetare, ca soarele de dimineață, ce seacă apa bălților unde se scaldă bivolii, cu căldura ei toropitoare. Și porunci să se adune cei 7 înțelepți vestiți, ctitorii lumii de atunci și ai civilizației, ca să pună noi temelii cetății pe care o stăpânea. Iar toți flăcăii să se adune și zi și noapte să trudească. Și să ridice Metereze, un templu fără de pereche și un lăcaș trufașe Iștar, zeița dragostei aprinse, a înmulțirii oamenilor, dar și a pieirilor prin harță și prin războaie sângeroase. Voios, neobosit, Gilgamesh își preschimbă cetatea sa într-o bijuterie rară, fără să-i pese cât de cât de truda și de suferința acelora ce o creau, ba cerându-le și mai mult alte și alte juvaieruri, din ce în ce mai măestrite. Mâhniți de nepăsarea lui, locuitorii din Uruk s-au plecat zeilor plângând. Jalea lor s-a înălțat spre cer, a ajuns până la Anu, cel mai puternic dintre zei. Gilgamesh nu se mai sfiește în a-i trudi pe toți feciorii și a-i slăi de întreaga vlagă, deslănțuind asupra lor corvezi prin care îi chinuiește și zi și noapte neîncetat. E nesătul de glorie. La fel, pe fete și neveste le târăște în casa lui, înjosindu-i pe toți bărbații, chiar când sunt stirpe de războinici. Nu se satură de plăceri. Zeul Anu știa că forței nu îi poți pune stabilă decât așezându-i în față altă forță asemănătoare. Două focuri când se întâlnesc, se contopesc unul cu altul și, la sfârșit, se potolesc. Dădu poruncă lui Aruru, zeița zămislirilor, și ea alergă în pustiu, frământă lutul umezit și făurie din el o ființă de o putere copleșitoare, cu trupul învelit în păr, aseamăn fiarelor din codri, cu numele de Enkidu. Un vânător ce se ascunsese într-un tufiș zări uriașul și nu stătu deloc pe gânduri, porni îndată spre Uruk, ca să-l vestească pe Gilgameș. E un uriaș nemai văzut, îi povesti el lui Gilgameș, cu treieră neobosit pădurile și mlaștinile. Soți îi sunt fiarele vrăjmașe și multe alte vietăți ce trăiesc în sălbăticie. Se hrănește la fel cu ele. N-a văzut încă niciun om. Gilgameș curgetă un timp. Iată ce trebuie să faci, îl sfătui pe vânător. Să iei cu tine o femeie, o fică a plăcerilor, și să-i o duci lui Enkidu. Aceasta să iese înainte, să-și dezvăluie farmecele și uriașul să o îmbrățișeze. Va învăța ce-i dragostea și dragostea îl va preschimba din soț al fiarelor în om. Totul s-a petrecut în tocmai. Enkidu i-a picat în mreje frumoasei fete din Uruk. Ce-i drept e drept, îmbrățișând-o, Enkidu și-a pierdut din vlagă și fiarele au fugit de el, simțind că nu mai e de-al lor. În schimb, s-a făcut mult mai chipeș și mintea i s-a limpezit. Fata i-a povestit apoi că ar fi, dincolo de păduri, o așezare omenească, bogată în temple și zidiri, care de care mai măiestre, ce poartă numele Uruk. Acolo, i-a mai șoptit ea, sub zâmbete și mângâieri, viața e plăcută și senină, cu copile ispititoare ce se întâlnesc la orice pas. Veselia e la ea acasă. Ghidușii te silesc să râzi, chiar când ai inima amară, iar cântăreții te răsfață noapte de noapte cu povești. Acolo rege e Gilgameș, cel mai puternic dintre oameni. E ca un taur în cireadă. Pasul e sprinten și semeț și echipul e strălucitor de tinerețe și vigoare, încredere și bărbăție. Enkidu s-a lăsat vrăjit de șoaptele acelei fete. Haide și du-mă la Uruk, s-a hotărât el într-o zi, în templele zeilor voștri și la Gilgameșel vestit. Vreau să-l înfrunt și să-i rostesc. Sunt un fiu al pustiului, împletitură de puteri strâns înodate de Ninurta, zeul războiului cel crunt. M-am născut în sălbăticie și nu mă înfricoșez de nimeni. Nu mă tem nici măcar de tine. În acea noapte, când uriașul îi rostea fetei planul său, Gilgameș abia se culcase, dar nu se scufundase bine în somnul cel odihnitor, că visele îl și încearcă. Are de rândul două vise. Întâi, vede cu ochii minții un cer senin și plin de stele. Dar, dintre stele, se desprinde un bolovan rotund și greu. Atât de greu că, la început, oricât dorea să-l dea deoparte, nici nu-l poate clinti din loc. Pe urmă, visul se strămută chiar în cetatea sa, Uruk, iar în cetate se evise, căzută, poate tot din cer, o secure înspăimântătoare, la fel de mare și de grea ca bolovanul dinainte, în jurul căreia poporul se bulucea neostenit s-o vadă și s-o cerceteze. Pe amândouă el, Gilgameș, după strădanii fără număr, a izbutit până la urmă să le așeze la picioarele mamei sale. Zeița Ninsun, mama lui, îi tâlcuiește visele fiului său când se trezește. Bolovanul, ca și securea, nu-s altceva decât o ființă. Ce fel de ființă? Vreau să știu de-mi poți răspunde, scumpă mamă. O ființă tare deosebită, o întruchipare a tăriei, tăria însăși. Ea sosește, e pe drum și va ajunge, mai curând decât crezi, la tine. Și vine să te ocrotească, să-ți fie prieten credincios. În vremea asta, Enkidu, care pornise în zor la drum, călăuzit cu sârg de fată, întâlnește pe un călător. Și echipul călătorului era negru și mohorât. Enkidu l-a întrebat de ce pe fața lui nu se zărește nicio urmă de bucurie. De ce atât de întristat? Călătorul i-a dat răspuns. De vrei să-mi cunoști tristețea și revolta care mă încearcă, și nu numai revolta mea, ci a tuturor bărbaților, Vino cu mine în Uruk. Acolo este o casă anunțe și vei vedea cu ochii tăi cum regele se bucură cu lăcomie de plăceri. Silește fetele fecioare, a silit și pe fata mea, înainte de măritiș, să vină în brațele lui. Nevestele au ajuns de râs, iar flăcăii, cei mai voinici, sunt prinși cu arcanul și târâți la muncile cele mai grele, în rând cu bivolii și boii. Cine mai poate îndura? Aflând de cele ce se întâmplă, Enchidus simte o strânsoare și o mânie în inimă. Unde e? Vreau să-l întâlnesc și să-l înfrunt fără cruțare. Oamenii din Uruk, văzându-l pe Enchidu intrând pe porți și pătrânzând apoi în piață, merg întins spre casa nunții, îl privesc lung și grăiesc. Ca Gilgamesh e la statură, dar mijlocul e mai subțire. Se vede că nu s-a hrănit decât cu ierburi tinere și lapte proaspăt, subt de-a dreptul din ugerile caprelor și ale altor vietăți ce zburdă în sălbăticie. Doar oasele ei sunt mai mari, ca să își sprizine pe ele greutatea trupului uriaș. Enchidu nu vede nimic, n-a văzut porțile, nici piața, nici templele cele mărețe, nici oamenii cei chinuiți. Atâta este de pornit, încât nu vrea nimic să vadă în afară de casa nunții. Dar aici, în această zi, în locul fetelor fecioare și a nevestelor răpite, se găsea doar zeița Iștar. Enchidu nu o bagă în seamă pe Iștar cea ispititoare, ci îl așteaptă pe Gilgamesh să soțească la casa nunții. Trece un timp și ia cătă-l pe mândrul fiu al dulcei Ninsun. Sosește în pasul lui vioi, obișnuit, și se îndreaptă spre casa desfătărilor. Enchidu îi iese înainte. Oprește-te, îi strigă el. Gilgamesh nu este de prins să-i taie drumul cineva, fie el muritor sau zeu, și nici să primească porunci. Dă-te înlături, îi ordonă. Și cât spune cuvintele, are răgazul să-i măsoare lui Enchidu din ochi puterea. Umerii celui odrăslit în mijlocul pustiului, după porunca zeilor, sunt tari ca niște stei din munte. Mușchii lui par curmeie lungi, încolocite și înnodate, și pumnii bolovani desprinși sub trăznete nemicitoare în timpul marilor furtuni. Vino să ne prindem la luptă! Marelui rege din Uruk îi tremură de supărare mușchii puternici, noduroși. Brațele îi se și întind spre Enchidu ca într-un vârtej. Amândoi se cuprind de mijloc, se opintesc ca taurii, se strâng și se zmucesc în lături, se împing și se târăsc pe drum. Ușa întâi se prăbușește, apoi zidul se clatină. Și oamenii îngrămădiți nici nu-și pot crede ochilor cum de niciunul nu se îndoaie și nu se frânge de mijloc. Amândoi par deopotrivă. Pământul se cutremură de izbiturile cumplite și geme în adâncul lui. S-au luptat vreme îndelungată, izbindu-se unul pe altul, până când regele Gilgamesh îl prinse strâns pe Enchidu și îl sili să îngenuncheze. Abia atunci își desfăcu Gilgamesh brațele de fier din jurul mijlocului celui ce se născuse în pustiu. Lupta fusese pe dreptate și Enchidu se ridică fără de nicio vrășmășie, ba, dimpotrivă. Înțelese că rostul lui era să fie frate de soartă cu Gilgamesh și prietenul lui cel mai bun. Se îmbrățișară ca doi frați născuți dintr-o aceeași mamă și așa, ținându-se de umeri, o căutară pe blânda Ninsun. Și ea îi binecuvântă. Care este destinul nostru? O întrebară amândoi. Prin lupta dată de voi, cinstită și neîntinată, v-ați cunoscut puterile și ați dovedit că meritați să vă legați prin prietenie. Nimic nu este mai presus de simțământul prieteniei și al dragostei care unește pe cei mai vrednici dintre oameni. Inimile se curăță de tot ce au întunecat și cugetele se apropie în hotărârea de a înfrânge și a nimici ce e mai rău pe această lume, încă plină de suferință și întuneric. Fiți voi, pentru de-a pururi, pilda cea mai deplină a prieteniei, ce luptă în numele lui Samash pentru dreptate și lumină. Prietenii își strâng mâinile. Enchidu simte ce-l așteaptă în luptele ce vor urma. N-are puterea lui Gilgamesh, îi e rușine de el însuși și ochii se umezesc, dar nu stă în cumpănă deloc. Prietenia, dacă e curată, e cingătoarea cea mai scumpă, de care nu te mai desparți nici când treci de hotarul vieții. Shamash, soarele sclipitor, zeul dreptății și al luminii de sus, din cerul fără nori, îi privește pe cei doi prieteni. Părul de aur flutură, mâna îi binecuvântează. Cine nu știe că Humbaba, cel neînvins, e însuși răul? Lăcașul lui e întuneric, e în pădurea cedrilor. Pădurea adâncă, păstrătoare a mii de spirite haine cu fire înfricoșătoare. Enlil i-a încredințat în taină lui Humbaba, pe lângă forță și 7 furii, ca să-i stea oricând alături la nevoie. Când Humbaba deschide gura și azvârle foc, aduce moarte, când urlă de se clatină lumea. Noi ne vom făuri securi și săbi tari, grăi Gilgamesh. Cu ele vom reteza cedrii, ca să se risipească bezna ce domnește în pădurea ce zămislește într-una răul, și îl vom răpune pe Humbaba. Bătrânii văd pe cei doi prieteni cum își iau arcurile în spate, cum se înarmează cu securi și săbii lungi și ascuțite. Gândiți-vă, îi previn ei, că Humbaba e ca și un zeu, menit a fi învingător în orice luptă pe pământ. Pădurea îi e prielnică și întunericul la fel. Vouă vă vor fi dușmănoase pădurea și întunericul. Nu plecați, căci puteți pieri. Bătrânilor, nu tremurați, grăiește regele Gilgamesh. Meșterii ne-au făurit arme, Shamash ne-a binecuvântat și mama mea Ninsun la fel. Pe Enkidu mi l-a învestit cu semnul unei legături ce nu se poate sfărâma de prieten, de supus, de frate. Pornim voioși, măcar că drumul e presărat tot de primeștii. Nu știm nimica despre lupta ce ne așteaptă cu Humbaba. Știm doar că, la capătul ei, dreptatea trebuie împlinită, iar răul nimicit de plin. Întunericul risipit în numele zeului Shamash. Bine, de nu se poate altfel, se deteră învinși bătrânii. Vedem că nu e nicio cale să vă oprim, să nu plecați. Mergeți cu bine, biruiți și să vă întoarceți sănătoși. Vă binecuvântăm și noi. Dar, Enkidu, tu să ai grijă să-l ocrotești pe Gilgamesh. Astăzi nu mai e ca înainte și are o menire înaltă ca rege al Urukului. Plecară cei doi frați de luptă și merseră neobosiți 3 zile în șir, atâta cale cât ar fi străbătut-o alții într-o lună și jumătate. Și iată-i că au ajuns în fața porților mari ale pădurii, unde se naște într-una răul și unde e sălașul muced al întunericului crâncen. Paznicul se află la porți, o arătare prea hidoasă, fără de chip și inimă. Zărindu-i pe prietenii noștri, luă din grămada de alături o cămașă de zale tari și o turnă pe loc pe trup. De toate avea 7 cămăși. Când le îmbrăca pe toate 7, nu mai putea fi biruit. Dar nu îmbrăcase decât una și Gilgamesh se repezi. Pasnicul începu să țipe și să alerge prin pădure. Enkidu însă îi tăie calea și Gilgamesh îl înșfăcă. Urmă o trântă, nu prea lungă, și paznicul fu doborât. Întâia treaptă spre victorie urcaseră prietenii, trecuseră acum de porți și cercetau urmiți pădurea. Vedeau muntele cedrilor unde și-avea un alt sălaș, zeița Iștar cea trufașă. Copacii își înălțau spre boltă coroanele îmbelșugate și mii de curpeni se agățau de ramurile cedrilor înmiresmând pădurea toată. Își pregătură săbiile și merseră încă 3 zile, căutându-i urma lui Humbaba, dar fiara nu se arăta. După a treia zi de drum, se pregătiră de odihnă. Se sprijiniră spate în spate, veghind cu grijă, încordați, dar somnul cel înșelător îi fură pe neașteptate. Deodată, regele Gilgamesh se trezi, ca strigat de un glas. Și povesti lui Enkidu că în visele ce le visase, în scurtul timp cât a țipise, văzuse un munte răsturnat. Muntele acesta e Humbaba, fu de părere Enkidu. În curând el va fi învins. Merseră apoi mai departe, 50 de leghe îndoite. Și, când ajunseră, săpară o groapă și turnară apă curată, neîncepută, spre slava zeului Shamash. Gilgamesh se urcă pe o coastă și acolo risipi făină, mărunt cernută și curată, la fel ca apa pentru Shamash. Gândul să le fie curat și inima neîntinată, iar fapta plină de lumină. Noaptea, Gilgamesh iară visă. Ploua cu sânge și cu foc. Focul se stinse într-un târziu și rămase numai cenușă. Prevestirile erau rele. Enkidu se cutremură. Dacă te temi, întoarce-te. Nu mă întorc, rămân cu tine. Prietenia îmi e mai scumpă decât chiar viața, Gilgamesh. Să începem, dar, să tăiem cedrii, lăcașul întunericului. Până atunci nu se auzise niciun zgomot în tot adâncul. Pădurea nici nu răsufla. Crudul Humbaba aștepta clipa cea potrivită a luptei. Pe negândite răsună un urlet înspăimântător. Cine a îndrăznit să-mi calce codrii? Cine îmi taie cedrii mei? Glasul stârni înfiorare, dar Shamaș cu părul de aur îi îmboldi pe cei doi prieteni, sfătuindu-i din înălțimi. Mergeți înainte fără teamă și înfruntați-l pe Humbaba. Astăzi va fi pieirea lui. Lupta nu ne simțim în stare să o descriem pe întelete. Humbaba, monstrul, se ivise ca un munte ce se prăvale deasupra muritorilor. Răgetele lui răscoleau văile, munții, pe deala rândul. Și apele se revărsau, cerul vuia. Și tot pământul stătea în așteptare mută. Ce va urma și ce va fi? Vor izbuti cei doi voinici să-i țină piept acestei fiare, întețită de 7 furii, sprijinită tot de tot ce e rău? Lupta s-a dat într-o încleștare atât de aprică, încât privirile se rătăceau, urechile își pierdeau auzul, nu mai știai cine izbea, cine se cuprindea cu cine. Și totuși, sorții înclinau mai mult spre partea lui Humbaba. Adeseori se întâmplă astfel și răul izbândește întâi. Noroc numai că zeul Shamash, auzând vocea lui Gilgamesh, care îl chema într-ajutor, trimise în graba cea mai mare vântul sălbatic, cel de gheață, cel cu nisip, cel cu furtună, de miază noapte, cu vârtejul, cu fierbânțeală și cu ploaie. 8 vânturi îl înconjurară și l-amețiră pe Humbaba. Acesta, rătăcit, văzu că furii le-au pierit și spiritele cele rele s-au risipit de asemenea, luate de vânturile tari ale zeului luminos. Iartă-mă, iartă-mă, Gilgamesh, începu să se jăluiască. Îți voi da cedrii cei mai falnici și mă voi face servul tău, dar cruță-mi numai zilele. Humbaba trebuie să piară, el e izvorul răului, răsună iar glasul lui Shamash. Pădrula cedrilor e oul în care se clocește bezna, care ascunde crimele. Auzindu-i vocea lui Shamash, Gilgamesh ridică securea trase și sabia din teacă. Lovi și Humbaba urlă. Enkidu îl izbi și el, de 7 ori, fără cruțare. Humbaba se prăbuși. Cedrii cei înalți vuiră greu, știind că vor fi retezați până la unul de eroi. Eliberară prizonierii din tainițele codrilor, în care îi ținuse monstrul. Tăiară capul lui Humbaba, îl aduseră la uruc și îl înfipseră într-o țeapă, să vadă toți că a fost răpus. Izvorul răului pierise prin vitejia lui Gilgamesh și a soțului său Enkidu. Proaspăt spălat și pieptănat, schimbat în veșminte curate, cu o legătură purpurie pe fruntea lată, Gilgamesh, biruitor al răului, este slăvit de întreg poporul. Tineri și vârstnici îl aclamă. Tobele, fluierul, cimpoiul nu cântă decât pentru el și pentru dragul Enkidu. Zeița dragostei Ishtar, văzându-l cât este de mândru și mai frumos ca niciodată, se aprinse toată de iubire pentru strălucitorul tânăr. O, Gilgamesh, îl roagă ea, fii soțul meu și îți voi da ceea ce nici nu poți visa. Palatul meu e fără seamăn, aurul și prietenele scumpe îmi împodobesc orice colț, ogrăzile-mi sunt minunate, animalele se înmulțesc sub mâna mea ca într-o poveste, boi mai puternici ca ai mei n-au fost și nu vor fi pe lume, caii aleargă ca în zbor Și ce-ți dorești tu poți avea numai gândind la acel lucru. Nu stărui, o rugă el. Dragostea-ți nu mă ispitește, e trecătoare ca un foc ce se stinge sub gerul iernii. Te cunosc mult prea bine, Iștar. Ai înșelat atâtea ființe, le-ai mângâiat câteva clipe. Apoi le-ai părăsit râzând, pe unele le-ai blestemat și le-ai lovit, nelegiuit-o. Dragostea ta nu-mi trebuie. Zeița n-a putut să îndure cuvântul tânărului rege. Nu îndrăznise încă nimeni să o certe astfel pe Iștar și nici să o batjocorească. Vei plăti? S-a înfuriat ea, căci dragostea unei zeițe nu se respinge în niciun fel. S-a avântat apoi spre cer, lacrimile îi curgeau și roaie. Tată și mamă, a strigat în fața zeului Anu, cel mai puternic dintre zei, și a Antuei, soața sa, Gilgameș m-a batjocorit, mi-a înșirat păcatele, mi-a amintit blestemele, m-a ocărât, m-a izgonit. Tată, te rog, hohotea ea, răzbună-mă și făurește-mi acel taur ceresc de care mi-ai amintit de atâtea ori. Taurul vreau să-l nimicească, să-l străpungă pe regele Urucului. Iar dacă nu mi-l făurești, voi sfărâma zăvoarele porților iadului și morții se vor întoarce pe pământ, vor fi mai mulți decât cei vii. Tatăl Anu își vedea fata hotărâtă să îi împlinească teribila amenințare. Dușmânia ei e cumplită. Vei avea taurul ceresc dacă torința ta e asta și vrei ca Gilgameș să piară. Dar știi bine că făurindu-l vor fi 7 ani fără rod și urucul va afla mânzi. Nu-ți fie teamă, scumpe tată, l-asigură zeița Iștar. Am strâns eu grâne pentru oameni și iarbă pentru animale și nimeni nu va flămânzi, deci dăm mai uite taurul. Îl făuri zeul Anu și, încrâncenată de mânie, Iștar îl duse pe pământ. Taurul pustie câmpia cu răsuflare fierbinte, sorbi apele râului, crăpă pământul și căzură în crăpături sute de oameni, iar printre ei și Enkidu. Dar Enkidu nu se lăsă, se încordă, sări înapoi. Nimeni n-ar fi putut sări, ci el ajunse înapoi de unde lunecase în hău. Apucă taurul de coadă. Degeaba taurul ceresc, mugind, se mai silea să scape. El îl ținu ca înlănțuit și Gilgameș se apropie. Smulse sabia de la brâu și lovi taurul ceresc sub coarnele sale uriașe, croite din lapis lazuli, în ceafa ca sculptată în piatră. Taurul se împletici, botul se însângeră țărâna. Inima lui încă fierbinte, i-o scoaseră și i-o închinară zeului Shamash, soarele. Iștar se tânguia pe ziduri și îl blestema pe Gilgameș că-i ucisese taurul. Enkidu nu iertă blestemul cu care îi lovea prietenul și, în numele prieteniei, îi smulse taurului umărul și îl zvârli în obraz fiicei zeului preaputernic Anu. Zeița Iștar le chemă pe toate preotesele din templul ei și împreună jeliră moartea taurului, stropindu-i umărul cu lacrimi. În acest timp trecu Gilgameș cu carul lui cel scump de aur. Alături era Enkidu. Mulțimea îi sărbătorea aruncându-i flori asupra lor. Cât de frumos ești tu, Gilgameș, strigau toate fecioarele pe care le întâlneau pe drum. Și prietenul tău, Enkidu, nu e nici el de lepădat. La palatul împodobit al regelui, ce o înfruntase pe Iștar cea ispititoare, se pregăteau serbările. Și Gilgameș și Enkidu urmau să fie încununați cu o cununa a eroilor. Numai că zeii nu puteau să ierte umilințele îndurate de Iștar cea ispititoare din partea celor doi viteji. Cum nu puteau ierta nici moartea lui Humbaba și a taurului cel făurit de zeul Anu și nici tăierea cedrilor. Toate fusiseră urzite de zei în sfatul lor ceresc, răul și binele alături, lumina și întunericul, și îndeosebi ce nu se cade a fi atins de nimeni, locul puternicilor zei în tot ce se pretrece în lume. Degeaba îl apără Shamash pe Gilgameș și Enkidu. Zei îl mustrară și pe el. Prea se arătase toată vremea cu prietenie lângă ei, prea le dăduse mult curaj. Pedeapsa trebuia să vină, fiindcă doi pământeni nevrednici călcaseră o rânduirea, hotărârile zeilor. Cine va fi lovit întâi? Sfatul decise Enkidu. Și Enkidu se îmbolnăvi. Frigurile îl cuprinseseră. Viața îi se scurta mereu. Și Gilgamesh, care îl veghea, înțelese că și-l va pierde. Durerea lui se făcu munte. Nu e nimic mai greu pe lume ca despărțirea de un prieten. Și Enkidu se zbuciuma. Deplângea traiul liniștit din vremea când viețuia încă departe în sălbăticie. De n-ar fi venit vânătorul, nu l-ar fi privit în taină. De n-ar fi avut apoi parte de dragostea unei femei. De n-ar fi plecat în Uruk. Blestemați fie toți aceia care l-au preschimbat pe încetul din fiară în om. De ce blestem? L-a certat Shamash, ivindu-se în înălțimi. Prin dragoste te-ai ridicat pe scara firii omenești. Ai priceput ce omenia, te-ai smuls din sălbăticie. Ai gustat hrană pregătită, asemeni zeilor din cer, și ai sorbit ca regii bere. Ca ei, te-ai odihnit pe jilțuri și lavițe împodobite. Și prietenia ai legat cu cel mai mândru, mai puternic și mai frumos dintre bărbați, Gilgamesh cel neînfricat. Privește-l, plânge lângă tine și a adus toți locuitorii Urukului să te jelească. Și atunci când îl vei părăsi, nu va putea îndura mâhnirea și va pleca pe urma ta. Enkidu se mai liniști și încercă să-și îndulcească vorbele care le rostise. Apoi își povesti un vis. Se prefăcuse în porumbel și un grifon îl purtase în gheare până în sălașul lui Irkala, zeul infernului cel hâd, al besnelor fără sfârșit în țara celor fără viață. Gilgamesh înțelese visul. El alergă la mama sa. O imploră să îl ajute, Enkidu să rămâie în viață. Ninsun îl mângâie pe rege, dar nu fu în stare să-l ajute. Voința zeilor cerești, atâțați de trufașa Iștar, nu se putea îmblânzi deloc. 10 și încă 2 zile se scurseră astfel, de-a rândul pline de lacrimi și suspine. Și când se împliniră toate, Enkidu nu mai respiră, ochii lui stinși nu mai văzură chipul drag al lui Gilgamesh. Plânsul regelui din Uruk întrece acum orice măsură, disperarea îl stăpânește. El își azvârle straiele, își smulge părul, îl cuprinde pe Enkidu, fratele său, în brațe, hohotin sălbatic. O, prietene, grăiește el, fie ca munții, șesurile, cărările pădurilor, cedrii cei pustiți de noi, râul Eufrat, locuitorii străvechiului Uruk să plângă pieirea ta, cum plâng și eu, căci tu ai fost brațul meu drept, securea, spada, scutul meu. Și regii vin să ți se plece, să-ți sărute picioarele, iar eu voi porunci îndată meșterilor neîntrecuți să-ți făurească o statuie din aur și lapis lazuli, ca în veacuri cei care vor veni să-l cunoască pe Enkidu, cel mai drag și mai credincios prieten și frate de pe lume. 6 zile și 7 nopți Gilgamesh nu se deslipi de trupul prietenului său, gelindu-l fără de răgaz. Abia în cea de-a 8-a zi umplu în zori un vas cu miere și altul cu uleiuri verzi. Le orundui pe amândouă pe o masă scumpă de măslin și le închină zeului Shamash. Îi puse pe spinare o cergă și se porni la drum să-l caute pe Uta Napishtim, străbunul, bătrânul cel nemuritor. Nu se putea împăca nicicum cu gândul morții prietenului său. Voia să caute nemurirea și tinerețea veșnică. Merse și merse îndelung. Înfruntă sute de dușmani, haite de fiare flămânzite și spirite răufăcătoare. Oamenii scorpii îl opriră, dar dacă înțeleseră că el e de o treime zeu și numai o treime om, îl sfătuiră să străbată drumul pe care soarele călătorește, în timpul nopții, prin cețuri negre ca mormântul și peste piedici fără număr, până ce dă iar de lumină. Grădina zeilor e acolo, o minune nemai întâlnită, cu flori de aur și cu fructe numai din pietre prețioase. Râuri limpezi îi udă iarba și florile înmieresmate și vânturi calme o răcoresc. Se odihni puțină vreme, prinse puteri și după sfatul zeului care l-o crotise întotdeauna, soarele cel cu părul de aur plecă să o caute pe Siduri. Siduri era o hangiță ce cunoștea destule taine. La început, ea se sperie când Gilgamesh bătu la porți. Obrazul îi era brăzdat și fața arsă de neliniște, de suferințe și încercări. I se păru un ucigaș, se liniști doar când află că e regele din Uruk, ce vrea să afle nemurirea. Zăița, hangița, zimbi milostivă. Nemurirea nu-i pentru oameni. Zeii și-o țin de partea lor. Pământenii au datoria să-și trăiască viața dată, precum le hotărăște cerul. Pot însă încerca să-și smulgă oricât de multe bucurii. Cântul și jocul, mai ales, desfătările dragostei. Hrana aleasă, băutura, veșmintele de soi și râsul. Aceasta e tot ce pot avea în afară de suferințe. Dar Gilgamesh se ținu tare. Gândul lui era numai unul. Amara soartă a oamenilor de a se preface în pulbere după o prea scurtă viețuire. Cum să lupți împotriva morții și unde-i Uta Napiștim, străbunicul prea înțelept, ca să-l întrebe care-i taina de a deveni nemuritor? Angița se înduplecă și povesti despre bătrânul pe care îl căuta Gilgamesh că locuiește peste mare. Dar cine oare îndrăsnește să plutească până acolo? Ar întâlni apele morții, apele cele întunecate, prin care numai Urshanabi, luntrașul cel fără pereche, sluga lui Uta Napiștim, ce are niște statuete înzestrate de zei cu haruri neînțelese pentru oameni, abia poate vâsli. Gilgamesh se însenină. Așadar, iată care-i cale. Numai că și Iștar veghea. Ea îl rătăci pe Gilgamesh. Și el se repezi furios și fără nicio pricină, sfărâmă statuietele. Cum să te mai avânți pe ape? Drumul părea curmat aici și ținta regelui Gilgamesh pierdută pentru totdeauna. Numai că bunul Urshanabi mai cunoștea încă o cale. Dacă Gilgamesh izbutea să taie din pădurea deasă, ce se întindea în apropiere, de două ori câte 60 de prăjini lungi, ce măsurau fiecare 60 de coți, le smolea, le scobea cu grijă pe toate, cât de un lat de vâslă și le aducea lui Urshanabi, putea fi încă o speranță. Gilgamesh scoase sabia. Se înăpusti în pădurea deasă, tăie prăjinile dorite, le smoli, apoi le scobi. Le aduse lui Urshanabi, urcară în luntre și plutiră. Trebuia să străbată marea într-o lună și jumătate. Ei ajunseră în 3 zile prin sârguința lui Gilgamesh. Ajunseră la apa morții și Urshanabi îl învăță pe Gilgamesh să azvârle în apă pe rând toate prăjinile. Numai mâna să-și oferească de undele ucigătoare. Se sfârșiră prăjinile. Ce-i de făcut? Își desfăcu Gilgamesh brâul și își făuri din el parâmă. Iar straiele lui Urshanabi, smulse în grabă, le înălță cu mâna lui în chip de pânză. Așa, cu greu, mereu pândiți de moartea cea neiertătoare, ajunseră într-un târziu la țărmul unde se afla bătrânul Uta Napiștim. Acesta și soția lui erau din stirpea celor vechi, care scăpaseră cu bine din potopul ce înnecase odinioară întreg pământul. Șezi lângă mine, îl pofti străbunul pe urmașul său, văzându-l sub de oboseală. Ce s-a întâmplat? Hai, povestește! Gilgamesh se așeză pe prunt și depână pe îndelete viața și luptele purtate alături de Enkidu, cum biruiseră împreună pe Humbaba și taurul cel făruit de zei în cer, și apoi cum zeii, atâțați de Iștar cea necruțătoare, le-a dat pedeapsa cea mai cruntă, l-au cufundat pe Enkidu în somnul cel mai greu al morții, le-a despărțit o prietenie cum nici că nu mai fusea alta. Văzându-și prietenul cum doarme, fără putință de a se întoarce, el însuși s-a înfricoșat. Aceasta e soarta oamenilor, să biruie atâtea lupte, dar să fie călcați de moarte? Și ce e viața? Ce e moartea? Ce se petrece dincolo? A purces deci pe calea lungă și bântuită de vrăjmași către el, Utanapishtim, străbunul lui, ce dobândise, precum se știe, nemurirea. Poate se îndură, se învoiește să-i dezvălească marea taină. Poate îl ajută și pe el să aibă o viață veșnică. Bătrânul Utanapishtim l-a privit îngăduitor. Ascultă-mă, i-a grăit el, fiindcă ai bătut atâta cale și ai îndurat atât de multe doar ca să afli adevărul, îți voi spune ce s-a întâmplat, cum am aflat despre potopul pe care zeii îl pregăteau și cum de-am reușit să scap. Ea, zeul înțelepciunii, cum spusese adeseori că eu sunt cel mai cumpănit dintre bărbații muritori, luase parte la adunarea din Shurupak a zeilor de pe malul Eufratului. Acolo Enlil a strigat că oamenii s-au înrăit, crimele, ura, dușmânia se înmulțesc ca ciupercile și a propus să se înnece pământul sub puhoi de ape. Anu și-a dat încuviințarea și astfel s-a hotărât potopul. Numai că ea mi-a trimis un vis prin care mă vestea de ceea ce urma să vină și mă învăța să construiesc o corabie foarte mare, pe care să mă salvez eu, soția, rudele, tot tribul și animalele pe care voiam să le păstrăm în viață. Acelora ce mă întrebau de ce ridic corabia, corabie cu 6 caturi, eu trebuia să le răspund că Enlil, zeul, mă urăște și eu doresc să mă strămut cu întreg avutul, neamurile, slujitorii și prietenii în ținuturile lui Ea, cel ce iubește înțelepciunea. 7 zile am construit-o cu tribul meu corabie. Când am sfârșit, am încărcat-o cu ceea ce era de trebuință, hrană, băuturi și veșminte. Am urcat animalele pe urmă, i-am poftit pe oameni. Semnalul sorocit al ploii și al revărsărilor de ape mi-l anunțase zeul Shamash. Am ferecat ușile bine, l-am chemat pe Puzur Amuri, marinarul cel mai vestit, și i-am încredințat de grabă cârma corăbiei în mâini. De sus, zeul Enlil răcnea că a venit ceasul cel mare al pedepsirii oamenilor. Zeul Nergal, ce stăpânește ținutul negru al morților, desfăcu săvilarele și apele se revărsară. Cu torțe aprinse alergau spiritele pământului și ce nu se înneca ardea. Ploile nu mai conteneau, șuvoaiele urlau în munți, spălau câmpiile de case, de oameni și alte vietăți. Prăpădul se întinsese atât că nu mai putea fi oprit. Înșiși zeii se înspăimântară de ce deslănțuiseră și se uitau din înălțim la apele clocotitoare, fără să știe ce să facă și cum să le poată opri. Iștar, care, ca de obicei, îl ațățase pe Anu, îndemnându-l să încuviințeze pieirea muritorilor, acum se certa pe sine. De ce am vorbit atât de crunt în adunarea zeilor? Tocmai eu, care să mislisem pe pământeni prin voia mea, i-am lăsat prada apelor, fără să mișc măcar un deget, ci apăsându-i cât mai mult. 6 zile și 7 nopți furtuna a tot bântuit, până când vântul ostenit și-a lăsat aripile în jos. De grab am deschis o fereastră. Apa învăluise totul, niciun zgomot nu se auzea. Pierise tot ce era în viață. Corabia se înțepenise în coasta muntelui Nitsir. Dând drumul unui porumbel, am vrut să văd ce se întâmplă. Neavând unde să se așeze, porumbelul s-a întors la noi. Am slobozit și o rândunea. Cu ea s-a petrecut la fel. Abia în ziua următoare, când am dat drumul unui corp, acesta nu s-a mai întors, căci apele începuseră să se retragă în matca lor. Atunci am deschis ușile, dându-le voie tuturor să se împrăștie în lume. Iar eu am adus sacrificii puternicilor zei cerești. Am săpat gropi și am turnat apă neîncepută de izvor, făcându-le astfel libații. Zeii s-au adunat voioși, amerosind miresmele, și Iștar i-a poftit pe zei să se bucure de libații. Numai Enlil n-aș vrea să vină, a spus Iștar încrâncenată, fiindcă el a urzit potopul. Dar iată că sosi și Enlil, mai mâniat decât oricând. Aflase că scăpasem noi. Cine oare a destăinuit vreunuia dintre pământeni că în cer se pregătea potopul? Nu cumva Ea înțeleptul? Răgnea el fără stavilă. Ea nu se înfricoșă, ci îi răspunse lui Enlil. Cum ai putut pune la cale fără să cântărești destul o faptă atât de dureroasă? Pe pământ erau mult prea mulți păcătoși și răufăcători. Bun, să-i fi pedepsit pe ei, dar nu întreaga omenire. Crezi că e drept să sufere nevinovații pentru aceia care n-au cugetul curat? Și eu mai află că n-am spus niciunui om vreun cuvințel despre ceea ce puneai tu la cale, ci i-am trimis numai un vis făpturii mele credincioase, bunului Utanapishtim. Ascultându-l pe zeiaul Ea, Enlil și-a îmblânzit pornirea. Căința părea că îl încearcă, s-a urcat pe corabie. Ne-a luat de mâini pe amândoi, pe soția mea și pe mine. Ne-a îndemnat să îngenunchem și, binecuvântându-ne, a hotărât să viețuim, de atunci înainte, în acest loc, la marginile apelor, dar nu ca oameni, ci ca zei, nemuritori asemeni lor. Bătrânul Utanapishtim își sprăvise povestea. Tu cum socoți că ai putea, îl întrebă el pe Gilgamesh, să îl convingi pe zeul Enlil că meriți să ai nemurirea? Haide să te pun la încercare. Silește-te să nu adormi 6 zile și 7 nopți. Te prinzi? Mă prind, zise Gilgamesh. Dar nu se duc câteva clipe și o ceață îi cuprinse ochii. Somnul îl coborâ ca în moarte. 6 zile și 7 nopți, nici că se mai trezi din somn. Nici nu știa ce e cu el. Să fi fost zeu voia lui Enlil, a lui Ishtar, mai are zeiță care îl dușmănea, a lui Anu, stăpânul lumii, peste cer și peste pământ, cine ar putea să înțeleagă. În fiecare zi, soția lui Utanapishtim cocea câte o pâine pentru el și făcea câte un semn pe zid. Când se trezi totuși din somn, Gilgamesh se înfioră. Oriunde sunt, oriunde merg, chiar și în somn, glăsui el, moartea se află lângă mine. Se povestește că Gilgamesh atunci sau poate mai târziu sau mai înainte, nu se știe, prin voia lui Ea, slăvitul, ar fi grăit cu Enkidu, cu duhul lui, cel slobozit câteva clipe din infern. Și Gilgamesh l-ar fi întrebat ce-i dincolo și care-i legea ce curmuiește sub pământul. Iar Enkidu i-ar fi răspuns că dincolo nu-i decât jale și pulbere fără hotar. Noroc că vorba dintre ei a fost curmată tot de zei, tot din voința zeilor ce îngăduiseră și așa, la rugămintea lui Gilgamesh, mai mult decât puteau chiar ei îngădui celor de jos. Alminter, regelui Gilgamesh, cuvintele lui Enkidu i-ar fi strivit și cugetul și tot adâncul inimii. Bătrânul Utanapishtim, înțelegându-i suferința, i-a poruncit lui Urshanabi să-l ducă pe urmașul lui de pe tărâmul apelor către pământul părintesc. Atâta că, mai înainte, trebuia să se curețe de tot ceea ce îl întinase, să se ducă la un izvor ce se afla pe țărmul mării, să-și zvârle pieile de fiare care l-acoperiseră și, curățată de răni cu plăci, să-și îmbrace un veșmânt nou. Chiar legătura de la frunte să-i fie mereu proaspătă și așa să plece spre Uruk. Se pregătea tocmai de drum când soața străbunului spuse lui Utanapishtim. Îl vezi? A îndurat destul, a colindat pe mări și țări și acum se întoarce în Uruk. Ar trebui să-i faci un dar. Bătrânul îi arătă o plantă cu florile mirositoare și toată zimțată de spini, asemeni unui trandafir. Crește numai pe fundul mării, este doar una singură, și dacă te hrănești cu ea, nu mai mor și nu îmbătrânești. Fericit până peste poate, Gilgamesh se zvârli în mare, căută îndelung pe fundul ei și iată-o, floarea e aici. Ce norocos sunt, se gândi. Când îmi pierdusem orice vise, nu mai aveam nicio nădejde, am dobândit tot ce râvneam. Abia aștept să ajung acasă. Prin planta asta minunată vom izgoni din Uruk moartea și bătrânețea și urâtul, spaimele ce ne mistuie. Înșfăcă floarea fermecată, neținând seama că în palmă îi se înfingeau spini ascuțiți și din carne îi curgea sânge. Se întoarse bucuros pe mal, îi mulțumi străbunului și soației lui din inimă. Se urcă în corabie alături de Urșanabi, visând vesel la zilele de tinerețe fericită pe care avea să le trăiască în urucul lui strămoșesc. Călătoriră așa o vreme, făcură întâi un popas. Se odihniră și plecară cu corabia mai departe. La cel de-al doilea popas, zeul regele zări un pârâu. Un izvor îl hrănea cu apă limpede și îmbelșugată. Încins și bucuros, Gilgameș gândi ce bună ar fi o scaldă. Dar, în timp ce se scufunda în uldele răcoritoare, un șarpe fu atras de planta pe care regele Gilgameș o ascunsese în veșminte. Mireasma ei îl tulbura. Șarpele se târâ ușor și mâncă planta fermecată. Îndată, solzii căzură și își îmbrăcă o piele nouă, întinerind cât ai clipi. Gilgameș, când se înapoie, văzu tot ce se petrecuse. Planurile îi se năruiră, durerea veche îl copleși. De ce m-am zbuciumat atât? Pentru cine m-am străduit și mi-am sleit puterile? Se întreba el nedumerit. Neperitor nu e nimic, totu-i firav și trecător. Oșamaș, unde e dreptatea? O zi gemul lângă izvor, mușcându-și pumnii disperat. Soarele cel cu păr de aur strălucea în înaltul bolții. Lumina lui e fără moarte, se dumeri atunci Gilgameș. Noaptea n-o putea birui și faptele vitojilor pentru binele oamenilor și adevărul lor la fel și cântecele despre cei ce nu-și precupețesc puterea înfruntând forța răului. Aceasta e nemurirea lor.